Nagyon köszi. Az utolsó dalhoz érkeztem. Aztán jön a várva várt elnöki beszéd, az majd a túloldalon lesz, ezután a szám után. Még egy pár perc. Itt az elnök beszél. Nagyon köszi, és akkor forduljatok a túloldalra, mert ott lesz az elnöki beszél. Itt az elnök beszél. Az apály és a dagály. Az éjszakák és nappalok váltakozása csak néhány dolog azok közül, amit mi irányítunk. Van egy ál. Egy ország, amelyet büszke férfiak és pompás nők. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Én is jó estét kívánok mindenkinek! Párizsi Miki vagyok, és azért vagyok bunkó, mert nagyon-nagyon-nagyon hatásvadász módon akartam fölvezetni nektek, illetve az STFM 98.6 varázsszem előtt gubbasztó hallgatóinak. Szevasztok! Sajnos akkor se tudtatok volna bejönni, hogyha akartatok volna, mert 2000 embert meghívtunk még rajtatok kívül is, de sajnos nem tudtok bejönni. Hölgyeim és uraim, a koalíció, a választás koalícióba fog silányulni, mert a Petra. Nagy tapsot neki! Nézzétek meg! Koalíciót most! Az se baj, hogyha nézni kell, bébi, hogy állandóan letajod magad mögött a flasztát. Vártam ezt a fordulatot. Sajnos erre nem lesz lehetőség, azt hiszem. Itt most. De akarok most. Akarjak ugye egy koalíciót most, nem? Gyerekek, szerintetek lépjek koalícióra Petrával, vagy nem? Na, akkor aki azt mondja, hogy galamb, az üvöltsön egyet most. Akkor aki azt akarja mondani, hogy Superman, akkor üvöltsön egyet most! És akkor nézzük meg, hogy miből élünk. Cili! Nézzük, hogy mi lesz ma este. Nem sokára! Nem, elmondjuk a sorrendet először. Sorrend, igen. Lesz ez a nagyszerű kampányzáró beszéd. De előtte megismerkedünk a választási bizottság tagjaival. Aztán pedig lesz Alexa meglepetése. Ezt meg kéne tapsolni most. Viszont előtte meghallgatjuk a galambok és a héják pártindulóit. Természetesen minden pártag a színpadon lesz és énekelni fog. És természetesen föl lehet tenni azonnali kérdéseket az elnököknek a beszédjük után. Hiszen lesznek hostesseink, pontosabban vannak is, és az egyiküknél lesz egy mikrofon, aki körbe megy, és hogyha mi látni fogunk valamit, mert per pillanat semmit sem látunk, mert szemünkbe ver ez a kis, nem tudom, erős fény. Lesz náluk mikrofon, és akkor lehet kérdezni a Supermentől is, illetve a Galamb elnök úrtól is. És aztán utána pedig a közönség találkozó, reméljük, hogy hosszúra fog nyúlni, mert lesz. És akkor itt majd mindig, most hatásszünetet tartok, bele kell tapsolni, jó? Most kéne csápolni. Jön a nyers! Aztán a... Hiperkarma, dob meg a basszus. Azt ismeritek, ha hallgatjátok a rádiót, ismeritek. Ilyenek a galambok. Aztán jön az Emir Rulez. Aztán Madame Imola és az Action. Madame Imola és az Action. És hát természetesen a mi személyes kedvenceink az összes STFM DJ. Akik ma este egészen rogyásig fognak valami jó kis gerappás zenét nyomni. Hölgyeim és uraim! A választási bizottság! Televízió László! De... Hella! Bojana! És Gözdora! És aranyhaverom! Endre! Milyen kérdést föltennék, László, és akkor átadnám neked a mikrofon. Milyen volt ez a kampány? Támulatos volt a kampány, köszönjük szépen az elnököknek, hogy ennyire tisztán, illetve a pártoknak, hogy ennyire tisztán lefolytálták ezt a kampányt, de Bojana egy-két megjegyzést fog ehhez még fűzni. Vártam ezt a dolgot, már szerettem volna megkérdezni Bojana kedvenc szerkesztőnket, hogy ő többször dorgálást alkalmazott a két pártelnököt, illetve mi volt az oka ennek? Hát megmondom, hogy volt egy két kifogása a két párt kampányán ellen. Az egyik például az volt, azt hiszem, hogy lemaradt egy-két választási spot, választási hirdetés spot a HÉA párt választási hirdetései elől, ez volt az egyik, a másikat pedig a TV Laci fogja elmondani, ami a galambok egy nagy bakia volt. A galambok egyik legnagyobb bakia az volt, hogy bár a héják írják a Kónuszéka vagy a Szabódó család című szappanoperánkat, ennek ellenére a galambok rendszeresen úgy apostrofálták, hogy a galambok jó voltából hallható a Kónuszéka vagy a Szabódó család. Ezt mi elég nagy hibának minősítettük. Jó, hát akkor fiúk, Endre, hozzád fordulok, ismertessük a szavazás feltételeit. Köszönöm szépen, hogy ilyen jól rám bíztad ezt a feladatot, kedves Párizsi. aki nem tudná Larry Kinget helyettesíteni, ma este ő nem tudott eljönni. Tehát, szavazás a bulin. A jegy mellé... Endre, igen, várok. Ezt akartam... Ja, ezt mondod most, hogy vannak a kis beugrókban a dobozkák. Vannak dobozkák, okay, kedves Petra. Elmondom az első mondatot, aztán sorba mindenki, magasság szerint. Szavazás a bulin. A jegy mellé mindenki kapott szavazó cédulát, ugye? Itt-ott fix helyeken szavazóládák és éjféltől hosteszek járnak körbe, hogy összegyűjtsék a még le nem adott szavazatokat. Kedves Hella, szerintem jobb lesz, ha te folytatod. Folytatom. Éjféltől, ami nem sokára lesz pontosan, 45 perc múlva. Éjféltől kampánycsend, ettől kezdve nem befolyásolható semmilyen módon az Egyesült Hallgatók polgárainak döntése. A rádióban nem hallhatók majd a pártok hirdetései. Sajnos. Továbbadom a mikrofont. Most szeretnénk elnézést kérni Angyal Bandi kollégánk miatt, aki a színpadon szivarozik. Elnézést kérünk. Azt mondja, hogy eredményhirdetés kedden lesz, déli 12 órakor, és utána fel fogjuk hívni a jelölteket, illetve akkor az elnököt, illetve a bukott elnök jelöltet, hogy valójában mi fog ezután történni. Írásban, postai úton természetesen értesíteni fogjuk a pártokat az eredményről. Egyébként november 13-áig lehet még szavazni. A következő módokon ezt Dóra mondja el szerintem. Várjál, nem tudom. Szavazzatok itt a bulin, itt vannak a szavazóládák, három is, az interneten, www.estradio.hu, adjatok már! Szavazóládák vannak a Pesties Caféban, az Indigo lemezboltban és a Mamut Budai moziközpontban. SMS-ben is szavazhatok a 0620-9986-986-os telefonszámom. Ez azért, bocsánat, hogy közbeszúrom, ez nagyon fontos. Biztos sokan vannak közületek, akik szoktak telefonálni, ezt nagyon szeretjük. De van nekünk egy telefonszámunk, ami az SMS vonal, az a 030, és utána pedig a kis frekvenciaszámunk. De a 20-asra megy az összes játéknak, meg a szavazatoknak a gyűjtése. Tehát ne cseréljük össze, mert azzal nem érünk semmit. Hölgyeim és uraim, nagy tapsot a választási bizottságnak, akiket nem azért szeretünk, mert jó beszélnek, hanem azért, mert korrektek, és felhívjuk a figyelmet a választás tisztaságára, különösen abban a nehéz pillanatban, ami most következik. Csendet kérek! Ihletett csendet! Jönnek az elnökjelöltek! Szólítom először a Galambpárt elnökét! Hölgyeim és uram, uraim! Galamb! Most pedig... Galamb! Sokak kedvence! Köszönöm! Mindenki kedvence! A Héja Párt elnök, ne vigyük túlzásba, alelnök úr, ha nem haragszik. Kérem, ne ölelegessen, köszönöm! Akire csak kizárólag ezért az estéért egy külön defibrillálás...